כמה מפויה תקוע מזורייה סבבו תומוינוי הליקוע מרוב פוסנה Zambulolo Kweli nimetoka Bali sana Wakati mungine Nyache nifurahi Hata hivyo Nimejitahidi sana Mawazo ya kanituma niishi peke Gapla ikaja tena cheo jamani Iyo nazidi kusonga mbele Siku tegemea mambo ye niko wa kwanza Kumbe Mungu atupe kiumbe chake iolele Gapla ikaja, tena jeo jamani Iyo nazidi, kusonga mbele Siku tegemea, mambo ye niko wa kwanza Kumbe Mungu atupe kiumbe chake iolele Kumilivu na mbivu lolo Yo comi con ogni mangiamani leo ni camandoto Yo comi con ogni io io io io io io io Yuko mikononi mwangu jamani leo ni kama ndoto Yuko mikononi mwangu.